Leo mimi siko tayari tu. Kwani mimi nani hapa? Sawa, anajua kila kitu mpaka nikwambie tena. Hatuwezi kuongea hivi vitu kila siku. Nimekwambia nikiwa tayari tutakwenda. Wazee wako kila siku. Unakuwa mlalamishi kama mtoto mdogo bwana. Sasa tushafika nusu safari inabidi tuende tu. Sawa, ndio mimi nakwambia hata nusu safari yenyewe umeniburuza tu mpaka hapa. Tugeuze, tukafanye mambo mengine huku nani tulikotoka, lakini hatuwezi kwenda wakati mimi siko tayari. Turudi utanishushaje hapa? Kisa gari lako ndio unishusha hapa au nini? Good music alive. That's me job. Yeah. You my sunshine, my moonlight, and everything I dream about. Lena, let's go. Ukisema misioni sinatingisha kichwa. Mapenzi yako yanelemea kachupa nzima ya tequila. Sirushe somo na kupenda cha masiara. Ninajagana nishike fimbo ili nikusikize kagorila. Mimi ni mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo najua na mimi na yangu go. We see together from this moment, we see them through. Nikikukosea nisute, mpige vibao, nizodoe. Mimi mie kwa siku kadha ila na chombo sinkimbia. Mapenzi ya mtami kwangu hadithi, mambo ya kizamana yo. Kenilde nitapiga kwa kanga, ndo nimefunzwa tanga hivyo. Tauga mabusu nkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisafiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wewe. Simkatae utanumiza, mimi na biashara na wewe. Biashara na wewe ushangaliwa ni ungetela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka na wewe siuzibaye mpaka irejewe kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zeta yetu awe mahaba mapenza mani tumepita misa kafuni wa ukingoni nyo zangu haziendi mbali na moyo wangu ntapenda bila kujali hata marepa na timu zao mama panga matokeo pambane lianze na jua goli ngapi ngapi leo usiache kuvango ndefu hivi vimine chepi cheche mwanamke kwetu staha tuna uvipenda sio wote akili haziwezi moyo na wenye unaubongo pia hawezi mkafuatafuata kila utakacho uambia nitajua kwa mapenzi na ipata michako kwanza na tamani ipate yangu na iwe la kuliwa toa shaka na wasiwasi moyoni. Shake it for you.